ผู้ใดไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารผู้นั้นก็มัวเมาประมาทไม่รีบเร่งหาทางออกจากทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในทุกข์สงสารผู้นั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติเตือนตนอยู่เสมอเตือนตนให้ทำความเพียรให้ภาคเพียรพยายามเพราะกิจการงานทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะอาศัยความเพียรผู้ใดขาดความเพียรแล้วย่อมก้าวหน้าไปไม่ได้การงานทุกอย่างเริ่มแต่ทำสวนทำนาทำการค้าขายเป็นต้นไปแหละพูดถึงผู้ครองเรือนพูดถึงนักบวชนี่ถ้าเกียจคร้านไหวพระภาวนาฟังธรรมแล้วอย่างนี้นี่มันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยไปเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเช่นนี้แล้วก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นในจิตใจบุคคลผู้เห็นแก่นอนเห็นแก่กินเกินประมาณนอนเกินประมาณอย่างนี้เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจผู้ที่เห็นภัยในกิเลสตัณหาเห็นภัยในความแก่ความเจ็บความตายอันนี้แล้วเพื่อนจะรู้จักประมาณในการกินในการนอนเอาเวลาไว้ประกอบความเพียรนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละมันถึงจะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้ได้อยู่เฉยๆเรื่อยๆไปจะให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปไม่มีทางมันต้องประโยคพยายามทั้งความเพียรทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจไปพร้อมกันมันถึงจะทำกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบำเพ็ญตปะธรรมต้องอาศัยความอดทนความอดทนอดกั้นชื่อว่าเป็นตปะธรรมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะนั้นการทำความเพียรถ้าไม่ได้อาศัยความอดทนแล้วความเพียรมันก็เป็นไปไม่ได้คำว่าการทำความเพียรนี่หมายความว่าเมื่อสิ่งใดมันทำได้ยากเราก็พากเพียรพยายามทำไปหาอุบายวิธีแก้ไขให้อุปสรรคนั้นมันลุล่วงไปทีละน้อยละน้อยก็เอานี่นะคำว่าความเพียรน่ะไม่เข้าใจคำว่าไม่มีความเพียรเมื่อเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาในชีวิตแล้วไม่พยายามแก้ไขให้ชีวิตนั้นมันปลอดโปร่งไปได้โดยดีปล่อยให้อุปสรรคเหล่านั้นมันขัดขวางชีวิตอยู่อย่างนั้นให้ก้าวหน้าไปไม่ได้นั่นเรียกว่าคนไม่มีความเพียรเหมือนอย่างนักรบอย่างนี้นะพอเห็นข้าศึกเข้ามาแล้วใจฝ่อเข้าไปเลยกลัวตายเข้าไปเลยอย่างนี้นะมึงไปรบมันก็สู้เขาไม่ได้แบบนั้นนะนี่ผู้ที่จะสู้กับข้าศึกได้มันพอเห็นข้าศึกมาก็ไม่กลัวเลย ใจกล้าหาญยอมสละชีพเพื่อชาติเพื่อประเทศเพื่อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องอะไรงึดเสียสละเพื่อประเทศชาติพูดแล้วนะเมื่อเขาตัดสินใจสละลงอย่างนี้เขาก็สู้ได้ไม่ท้อถอยอันนี้ฉันใดก็ฉันนั่นแหละเราภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาออกจากหัวใจก็เพื่อประโยชน์แก่ตนด้วยเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากด้วยโดยเฉพาะก็เพื่อประโยชน์แก่มารดาบิดาลุงป้านาอาผู้มีพระคุณเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีทำกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้อย่างนี้มันก็เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสไม่ว่าแต่คนวงนอกคนวงในมารดาบิดาลุงป้านาอาก็เคารพนับถือชื่นชมยินดีด้วยลูกหลานของตนที่ได้บวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วตั้งอกตั้งใจทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปอยู่ด้วยความสงบระงับอย่างนี้นะมันก็เป็นประโยชน์เลยทำให้พ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยท่านเหล่านั้นก็พลอยได้รับส่วนบุญกุศลด้วยและคนอื่นๆและสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังคล่องอยู่ในโลกนี้เมื่อได้รู้ข่าวหรือได้พบได้เห็นท่านผู้ละความชั่วทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นเช่นนี้เขาก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้เขานั้นได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปเพราะว่าการแสดงความยินดีในบุคคลผู้ทำดีนั่นก็ได้รับส่วนบุญกุศลจากผู้ที่ท่านทำความดีที่ท่านเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญนี่แหละเมื่อไปเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เรายกมือขออนุโมทนาสาธุด้วยแสดงความยินดีขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วนั้นเหมือนอย่างแต่ครั้งอดีตการมีสามีคู่หนึ่งได้พบพระท่านองค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์วันนี้ก็ได้มีศรัทธาไปใส่บาตรให้ท่านก่อนที่จะใส่บาตรก็ยกทัยทานจบศีรษะแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วนั้นด้วยเถิดพระอรหันต์องค์นั้นท่านพิจารณาเห็นว่ากุศลกรรมที่สองผัวเมียนี่ทำจะสำเร็จสมประสงค์จริงท่านก็เลยแย้มขึ้นมาเลยยิ้มขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ว่าสองผัวเมียนะเมื่อท่านผ่านไปแล้วก็พูดกันยัยท่านองค์นี้เห็นจะเป็นนักลิเกมาแต่ก่อนนะเพราะว่าท่านยิ้มสวยเหลือเกินอย่างนี้เลยเท่านั้นก็เป็นกรรมติดตัวไปมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่กับคนเราน่ะบัดพอดีเกิดมาในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ ไอ้ฝ่ายสามีนั่นก็ไปได้กับภรรยาที่เป็นลูกของพวกเล่นลิเกทั้งที่เป็นคนเกิดในตระกูลสูงในตระกูลเศรษฐีซะด้วยวันนี้พอไปเห็นหญิงฟ้อนเข้าอย่างนั้นแล้วพออกพอใจแล้วติดตามเขาไปเขาก็บังคับว่าถ้าหากว่าจะมาแต่งงานกับลูกสาวของฉันน่ะก็ต้องหัดเป็นนักฟ้อนนักรำเหมือนกันกับพวกฉันเองฉันจึงจะรับเอาชายคนนั้นก็ตกลงนะต้องฝึกวิธีฟ้อนรำขับร้องต่างๆกับเขาเมื่อได้วิชาความรู้การฟ้อนรำขับร้องต่างๆนั้นแล้วก็เที่ยวไปฟ้อนรำขับร้องเก็บเงินทองจากผู้มาดูมาชมเลี้ยงชีพไปพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของฝ่ายชายนั่นว่าอุปนิสัยแก่กล้าแล้วในขณะที่กำลังยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่ยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่ที่เขาทำเป็นไม้สองอันพาดกันอยู่หัวไม้ไผ่แล้วเหยียบอยู่บนไม้อันนั้นแล้วก็ฟ้อนรำขับร้องตีลังกาให้คนดูคนชมโดยไม่ตกจากไม้ไผ่นั้นคนก็สวนเสเฮฮาพระศาสดากับพระสาวกสี่ห้ารูปเดินไปพอไปถึงตรงนั้นพระองค์ประทับยืนแล้วสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะนั่นบอกให้ชายคนนั้นเล่นให้คนดูพอเมื่อเห็นพระพุทธองค์เสด็จไปน่ะแกก็หยุดเล่นอันนี้พระโมคคัลลาก็เตือนว่าให้เล่นต่อไปได้ให้เล่นให้คนดูสนุกสนานเฮฮาว่างั้นแกก็เริ่มเล่นไปพอเล่นจบลงบทหนึ่งแล้ววันนี้พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นเองผู้นั้นฟังอยู่บนปลายไม้ไผ่นุ่นก็สามารถสำเร็จอรหัตผลได้จึงได้ลงจากไม้ไผ่นั้นมาแล้วมาขอบวชกับพระศาสดาพระองค์ก็บวชให้โดยกล่าวเอหิภิกขุวสัมปดาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบเถิดเท่านี้บริขารแปดก็เลื่อนลอยมาสวมเอาเลยผมเผาหนวดเขาในก็หายไปเราได้เป็นพระเถระขึ้นในปัจจุบันทันด่วนนั้นเลยคนทั้งหลายอัศจรรย์ใจมากเนื่องจากว่าทำไมพระองค์ทรงแสดงธรรมบาทพระคาถาเดียวหนึ่งแล้วท่านผู้ฟังก็อยู่บนปลายไม้นุ่นไม่น่าจะสำเร็จอะไรเลยเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระพุทธเจ้านี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญวาสนาบารมีเมื่อมันมาถึงเข้าเมื่อใดแล้วจะอยู่ที่ไหนมันก็หากได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ไอ้กรรมที่หัวเราะกรรมที่วิจารณ์พระอรหันต์องค์นั้นน่ะว่าท่านคงจะเป็นคนฟ้อนรำขับร้องมาแต่ก่อนนี่นะเห็นท่านยิ้มน่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะไปวิจารณ์ไอ้ผู้อื่นซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงอย่างนี้ท่านทำอะไรลงไปแล้วก็พากันเอาไปวิจงวิจารณ์ สนุกสนานกันอย่างนี้ไม่ได้มีโทษเหมือนกันมีกรรมเป็นกรรมเพราะฉะนั้นให้พึงพากันสังวรระวังนี่แหละการที่คนเรานั้นจะพ้นทุกข์จะถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารคือพระนิพพานได้ก็เพราะการบำเพ็ญบุญกุศลพระอรหันต์ตั้งแต่ละท่านละองค์ประวัติของท่านเป็นมาในอดีตก็ล้วนแต่ได้สร้างบุญกุศลทำบุญให้ทานได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาได้ฟังธรรมบางท่านก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญกสิณฌานอยู่ในป่าได้บรรลุกสิณฌานอันโลกีเหาะเหินเดินอากาศได้ก็มีท่านผู้เช่นนั้นเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าเขาได้บวชฟังธรรมเมื่อได้สำเร็จมรรคผลแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์มากอาศัยฌานที่ท่านได้บำเพ็ญมาแต่ก่อนนั้นแหละเป็นปัจจัยทำให้ท่านได้ฤทธิ์ได้เดชผู้ที่ไม่ได้เคยไม่เคยได้บำเพ็ญฌานสมาบัติมาแต่ก่อนนั้นถึงแม้มาได้สำเร็จอรหัตอรหันต์แล้วก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรย่อมเพียงแต่ทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปจากขันธสันดานแล้วก็ช่วยพระศาสดาแนะนำสั่งสอนประชาชนไปตามความรู้เท่าที่มีเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลมันก็มีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจผู้ใดต้องการบำเพ็ญกุศลแบบใดก็บำเพ็ญไปผู้ต้องการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ไปบำเพ็ญภาวนาสมาธิควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้นิวรณธรรมครอบงำรักษาจิตใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้ถึงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในข้างหน้าต่อไปเป็นอุปนิสัยที่จะให้ได้บรรลุอรหัตอรหันต์ได้ถ้าชาตินี้ก็ไม่ทำเสียเลยไม่สนใจสมาธิภาวนาไม่เห็นโทษแห่งกามคุณเสียเลยอย่างนี้ผู้เช่นนั้นนานพ้นทุกข์จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายบริโภคกามคุณอยู่อย่างนั้นแหละไปผูกพันอยู่แต่ของไม่เที่ยงนั่นแหละไปชื่นชมยินดีอยู่แต่ของไม่สวยไม่งามก็รูปกายอันนี้มันจะมีอะไรสวยงามอยู่นั่นน่ะที่มันพอดูกันได้เนี่ยก็เพราะอาศัยการตกแต่งต่างหากต้องอาบน้ำวันละ 2-3 ครั้งนะบางคนนั่นแหละต้องขัดเหงื่อขัดไข่ออกไปจึงไม่ส่งกลิ่นไปรบกวนจมูกผู้อื่นถ้าลองไม่อาบน้ำสัก 2-3 วันดูสิแล้วดูร้อนนะยิ่งแล้วใหญ่เลยเข้าไปใกล้ใครก็ส่งกลิ่นแตะจมูกเพื่อนอย่างนั้นน่ะนั่นยังว่าร่างกายอันนี้น่ะมันพอดูกันได้พอเข้าใกล้กันได้โดยอาศัยอาบน้ำชำระขัดถูเหงื่อใครอยู่เสมออาศัยผ้านุ่งผ้าห่ม เครื่องประดับตกแต่งต่างๆเส้นสร้อยคอตุ่มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้ออะไรพวกนี้นะใส่เข้าไปดูนุ่งห่มผ้าสีต่างๆดูแล้วดูเหมือนว่าสวยงามดีดูผิวเผินก็สวยงามนั่นแหละถ้าเพ่งเข้าไปภายในแล้วมันมีอะไรสวยงามแล้วมันต้องเพ่งดูเข้าไปถึงภายในคนเราดูกันนะอย่าไปดูแต่ผิวนอกเฉยๆนี่เรียกว่าดูแบบพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านดูอย่างปุถุชนมันก็ดูตั้งแต่ผิวนอกนี่แหละการประดับตกแต่งสวยงามอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นจากกิเลสตัณหามันก็เกิดความรักความใคร่ผูกพันกันไปเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาแล้วก็เป็นแบกภาระอันหนักในการสร้างบ้านสร้างเรือนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรสารพัดในธรรมจักรนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าละกามสุขขันลิกานุโยกเสียคือความพอใจในกามทั้งหลายความชื่นชมยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายนี่เป็นเหตุให้คนเราสร้างบ้านสร้างเรือนไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือพูดง่ายๆว่าไม่เป็นทางจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าผู้ใดยังพอใจอยู่ในกรรมมรรคสุขสมบัติอะไรต่ออะไรอยู่ก็จะต้องได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปในสงสารอยู่อย่างนั้นแหละถ้าบุคคลใดยังไม่เบื่อไม่หน่ายไม่เห็นโทษในกรรมในความแก่ความเจ็บความตายต่างๆหมดนี้แล้วไม่พ้นทุกข์ง่ายๆคนผู้นั้นนะมีแต่เพลินอยู่ในกามคุณทำบุญกุศลอะไรก็ปรารถนาให้ได้กามคุณอันประณีตสวยงามคือให้ได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรก็ประณีตสวยงามอะไรพวกนี้นะปรารถนาไปอย่างนั้นคันเมื่อบุญกุศลมันอำนวยผลให้มันก็ได้มาตามประสงค์จริงเนี่ยได้ของสวยของงามของประณีตบรรจงเมื่อได้มาแล้วก็ผูกพันอะไรแบบนี้นะติดแน่นอยู่ในสิ่งที่ตนพอใจนั่นแหละไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าไอ้ความสวยงามความประณีตเหล่านั้นมันเที่ยงมันยั่งยืนไหมไม่ได้คิดเลยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นของตนหรือไม่ใช่ของตนเป็นของเขาจริงหรืออย่างนี้นะมันไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณากันเลยเพราะเหตุนั้นมันถึงติดมันจึงคล้องเอาจริงจังโลกอันมนุษย์ของเราเนี่ยดังนั้นน่ะทุกคนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ควรที่จะไปก้มหน้าก้มตามยินดีแต่ในกามคุณเมถุนสังโยชน์อันนั้นโดยส่วนเดียวควรจะพิจารณาให้เห็นโทษของมันบ้างไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเมื่อผู้ต้องการอยากพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารแล้วมันก็ต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะจิตใจมันคล้องอยู่ในโลกนี่ก็คล้องอยู่ในกามคุณนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใดคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่เนี่ยรูปอย่างนี้มันก็หมายเอาสิ่งที่มองเห็นด้วยตาทั่วไปเลยมันในรูปนั้นมันมีหยาบมีปานกลางมีละเอียดประณีตต่างๆกัน ความอยากของจิตใจนี่มันก็อยากได้รูปอันละเอียดประณีตบรรจงคันว่าฟังเสียงก็อยากฟังเสียงไพเราะเพราะพิ้งคันว่าสูดกลิ่นก็อยากจะได้กลิ่นอันหอมหวนพวกติดอยู่ในกลิ่นก็ติดอยู่ในกลิ่นของบุหรี่อย่างนี้นะกลิ่นกัญชาฟินเฮโรอีนเขาปรุงให้เกิดมีกลิ่นหอมหวนอย่างนี้ก็โหชอบใจร้ายบุหรี่อย่างนี้นะซองละ20-30 บาทก็ซื้อสูบกันเนี่ยนะเดี๋ยวว่ามันติดอยู่ในกลิ่นนะไม่ได้พิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปในกลิ่นนั้นความจริงกลิ่นนั้นมันแฝงอยู่ด้วยเชื้อโรคเขามีเคมีบางอย่างผสมกับยาเส้นนั้นเข้าไปแล้วก็มวนเข้าไปจุดไฟไฟไหม้เข้าไปส่งกลิ่นหอมออกมาที่แท้แล้วมันแฝงเชื้อโรคอยู่ในตัวเลยฉะนั้นผู้ใดสูดดมเข้าไปในกระเพาะในลำไส้นั้นกลิ่นนั้นบุหรี่เนี่ยมันก็จะไปติดเป็นคราบอยู่ที่ตับที่ปอดนานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นเชื้อโรคมันทำลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพไปนี่คนหนักแน่นคนสูบบุหรี่มากๆนี่มักจะเป็นโรคปอดนั่นแหละเหตุนั้นแหละมันไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้ไปติดอยู่แต่กลิ่นมันเท่านั้นเองนั่นเองยันถ้าผู้ใดพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วของเหล่านี้นะมันเป็นของหลอกตาลวงใจทำให้หลงทางหักหลงไปสู่ทุกข์มันรู้ตัวเองเนี่ยมันก็เบื่อเมื่อเบื่อแล้วมันก็ไม่อยากแหละไม่อยากสูบไม่อยากบริโภคมันเลยคนขาดปัญญาแล้วมันจะละความชั่วไม่ได้เลยคนละความชั่วได้นั่นรู้แต่คนมีปัญญาทั้งนั้นแหละคนรู้จักคิดรู้จักค้นคว้าหาเหตุหาผลอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะก็เอามาคิดมาพิจารณาตัณหาแปลว่าความทะเยอทะยานอยากมันอยากอะไรบ้างอยากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละไม่มีอะไรจะให้อยากลงในโลกอันนี้นะมี5 อย่างนี้แหละเมื่ออยากแล้วมันก็แสวงหาเมื่อเวลาแสวงหาอยู่นั่นก็เป็นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์อย่างไรล่ะชาวนาก็ทำนากรรมพ้นทนแดดชาวนาชาวสวนน่ะทำการค้าการขายก็ต้องเป็นทุกข์เพราะจัดสินค้าขายเป็นทุกข์เพราะไม่มีคนเข้าร้านใจนั่นนึกอยู่เมื่อไรเนาะจึงจะมีลูกค้ามาซื้อของเพราะว่าเมื่อไม่มีลูกค้าเข้าร้านเข้าไปก็เดือดร้อนวันนี้แย่เลยไปเอาเงินที่ไหนมาใช้เพราะว่ากินทุกวันขายของไม่ออกกำไรไม่มีไปเอาอะไรมาจ่ายวะนี่วิตกวิจารณ์เท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่พวกค้าขายไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขอะไรนะโอ้ยแสนทุกข์ใจนู่นน่ะถึงจะได้อยู่ร่มอยู่เงาก็ช่างนะมันก็สบายแต่กายนั่นน่ะแต่ใจไม่สบายหรอกแต่ถ้าขายของดีมีกำไรดีอกดีใจถ้าขายของไม่ดีขาดทุนเนี่ยนี่เศร้าใจนี่มันอย่างนี้แหละชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้นะมันมีแต่ความผิดหวังความสมหวังนั่นมีน้อยเต็มทีกันผู้มีปัญญาในพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้องค์ยังเบื่อหน่าย สเสด็จหนีออกบวชไปเลยดังนั้นแหละให้พิจารณาดูไอการพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถึงแม้ว่าผู้ที่ไม่ได้ออกบวชอยู่คองเรือนก็จะทำกิเลสตัณหานะให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้แหละไม่ได้สะสมให้มันหนาแน่นขึ้นไปกว่าเก่าเช่นว่ากิเลสตัณหาใดพาให้ไปทำบาปอย่างนี้นะมันก็ละได้พาให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้มันก็เกิดจากตัณหานี่ทั้งนั้นแหละจะเรียกว่าตัณหาฝ่ายบาปอกุศลผู้เห็นภัยในบาปในโทษผู้เห็นว่าบาปนั้นมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วบุคคลทำบาปเหล่านี้เมื่อไม่เห็นโทษของมันเลยทำไปเรื่อยๆตายแล้วก็ไปตกนรกไปไหม้ในนรกนนแน่นอนเลยพระองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้มาแสดงผู้มีปัญญาเชื่อคำสอนของพระองค์ในอย่างนี้มันก็เว้นได้ไม่อยากไปตกนรกไม่อยากทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานอย่างนี้ก็พยายามเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้เลยมันเว้นได้คนมีปัญญาน่ะทำไมจะเว้นไม่ได้ดังนั้นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะพูดโดยสรุปใจความแล้วก็ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนให้คนเราได้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้ภัยทั้งหลายก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละเมื่อพูดให้ได้ใจความชัดๆความไม่เที่ยงนี่มันแปรสภาพไปอยู่เรื่อยไปไม่คงที่หมายความว่าอย่างนั้นอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยไอ้ภายนอกก็เหมือนกันภายในคือร่างกายสังขารนี่อยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปกระทำรุดสุดโทมไปอย่างนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะสอนให้คนเราเพ่งพิจารณาความเป็นไปแห่งชีวิตนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงนะมันจะได้เบื่อได้นายมันจะไม่ได้ใช้กายวาจาใจนี้ทำบาปอะนี่ทำบาปแล้วไปตกนรกยิ่งทนทุกข์ทรมานถ้าตนยังละกิเลสให้หมดสิ้นไม่ได้ในชาตินี้ก็เพียรพยายามละแต่บาปกรรมมันส่วนใดเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่อยากมันอยากแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นเช่นนี้นะมันก็พอที่จะเป็นแนวทางเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้โดยแท้จริงดังแสดงมา